50 languages. 52. 52. في المتجر. Στο κατάστημα. Στο κατάστημα. هل نذهب إلى متجر؟ Πάμε σε ένα πολυκατάστημα. Πάμε σε ένα πολυκατάστημα. ينبغي أن أتسوق. Πρέπει να ψωνίσω. Πρέπει να ψωνίσω. أريد شراء الكثير. Θέλω να ψωνίσω πολλά πράγματα. Θέλω να ψωνίσω πολλά πράγματα. أين اللوازم المكتبية؟ Πού είναι τα είδη γραφείου? Πού είναι τα είδη γραφείου? أحتاج لظروف وورق خطابات. Χρειάζομαι φακέλους και χαρτί αλληλογραφίας. Χρειάζομαι φακέλους και χαρτί αλληλογραφίας. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Χρειάζομαι στυλό και μαρκαδόρους. Χρειάζομαι στυλό και μαρκαδόρους. أين الأثاث؟ Πού είναι τα έπιπλα? Πού είναι τα έπιπλα? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Χρειάζομαι μία ντουλάπα και μία σιφινιέρα. Χρειάζομαι μία ντουλάπα και μία σιφονιέρα. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Χρειάζομαι ένα γραφείο και ένα ράφι. Χρειάζομαι ένα γραφείο και ένα ράφι. أين لعب الأطفال؟ Πού είναι τα είδη παιχνιδιού? Πού είναι τα είδη παιχνιδιού? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Χρειάζομαι μία κούκλα και ένα αρκουδάκι. Χρειάζομαι μία κούκλα και ένα αρκουδάκι. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Χρειάζομαι μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα σκάκι. Χρειάζομαι μία μπάλα ποδοσφαίρου και ένα σκάκι. أين أدوات العدة؟ Πού είναι τα εργαλεία? Πού είναι τα εργαλεία? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Χρειάζομαι ένα σφυρί και μία πένσα. Χρειάζομαι ένα σφυρί και μία πένσα. أحتاج إلى دريل ومفك. Χρειάζομαι ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι. Χρειάζομαι ένα τρυπάνι και ένα κατσαβίδι. أين المجوهرات؟ Πού είναι τα κοσμήματα? Πού είναι τα κοσμήματα? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Χρειάζομαι μία αλυσίδα και ένα βραχιόλι. Χρειάζομαι μία αλυσίδα και ένα βραχιόλι. أحتاج إلى خاتم وحلق. Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι και σκουλαρίκια. Χρειάζομαι ένα δαχτυλίδι και σκουλαρίκια.